Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 czerwca, Marcin Łukowski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Będzie kontrola w policji po sobotnich zejściach w Radomiu, zapowiada minister spraw wewnętrznych. Policja była na miejscu, ale rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że siły były zbyt małe. Komisja weryfikacyjna badająca reprywatyzację w Warszawie przesłucha pierwszych świadków. To urzędnicy ratusza. Dziś mamy poznać szczegółowe propozycje Londynu dotyczące zagwarantowania praw Europejczyków, w tym Polaków po Brexicie. Po sobotnich zejściach w Radomiu na demonstracji KOD-u przeprowadzona zostanie w policji kontrola, zapowiada szef MSWiA. Wszystko wskazuje na to, że wydarzenie zakłócone przez Młodzież Wszechpolską było zabezpieczane przez zbyt małe siły, ocenił w radiowej jedynce Mariusz Błaszczak. Policja była na miejscu, ale rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że siły były zbyt małe. Rozmawiałem na ten temat z komendantem głównym policji. Zostanie przeprowadzona kontrola. Wyciągnięte zostaną wnioski także z tego faktu. A sprawa dziś, nawet już wczoraj, trafiła do prokuratury i prokuratura oceni. Swoje doniesienie do prokuratury w tej sprawie zapowiada PO Sławomir Neumann, przewodniczący klubu Platformy. W poniedziałek Platforma Obywatelska, klub Platformy Obywatelskiej złoży oficjalne zawiadomienie do prokuratury, do ministra Ziobry z wnioskiem o nadzór osobisty nad tym śledztwem. W internecie są wizerunki tych ludzi, którzy w czarnych koszulkach z napisem Młodzież Wszechpolska katowali uczestnika pokojowej manifestacji. Sprawą z urzędu zajęła się już radomska policja. Za godzinę pierwsza rozprawa komisji weryfikacyjnej do zbadania reprywatyzacji w Warszawie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jej członkowie zajmą się sprawą nieruchomości położonych przy ulicy Twardej 8 i 10. Przesłuchani zostaną pierwsi świadkowie, w tym byli urzędnicy stołecznego magistratu. Zgoda stołecznego ratusza na zbycie działek przy ulicy Twardej spowodowała konieczność przeniesienia w inne miejsce jednego z prestiżowych miejskich gimnazjów. Właśnie w tej sprawie komisja weryfikacyjna przesłucha dziś między innymi byłą naczelnik z Biura Gospodarki Nieruchomościami Gertrudę Jakubczyk-Furman oraz dawnego zastępcę dyrektora BGN Jerzego Mrygonia. Przesłuchania komisji w sprawie tych samych nieruchomości będą kontynuowane w czwartek. Wówczas na pytania jej członków odpowiadać ma między innymi prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Michał Fedusio, Polskie Radio. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosi dziś na piśmie szczegółowe propozycje dotyczące zagwarantowania praw Europejczyków, w tym Polaków, na wyspach po Brexicie. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej nowa propozycja znacząco ułatwi procedurę regulowania statusu migracyjnego, ale uzyskanie prawa stałego pobytu będzie nadal wymagało 5 lat ciągłego pobytu w Zjednoczonym Królestwie. Niejasne jest, czy zagwarantowane zostaną wszystkie prawa, jakie obecnie przysługują obywatelom mieszkającym na wyspach, w tym milionowi Polaków, którzy stanowią najliczniejszą mniejszość narodową w tym kraju. Ogólne założenia, które premier Theresa May przedstawiła na unijnym szczycie w ubiegłym tygodniu, zostały przyjęte z dużym sceptycyzmem. Premier Wielkiej Brytanii przekonywała na unijnym szczycie do propozycji Londynu. To sprawiedliwa i poważna oferta. Premier Beata Szydło z kolei komentowała, że ta oferta wymaga jeszcze doprecyzowania. To są propozycje, które idą w dobrym kierunku, ale jak to zawsze w życiu, diabeł tkwi w szczegółach. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk tak komentował propozycję Londynu. Oferta Wielkiej Brytanii jest poniżej naszych oczekiwań. Premier Belgii Charles Michel mówił, to niejasna propozycja. Unia chciałaby na przykład, żeby Europejczycy, którzy już są na wyspach albo przeprowadzą się do Wielkiej Brytanii przed sfinalizowaniem Brexitu, mogli ubiegać się o prawo stałego pobytu na unijnych zasadach, czyli po 5 latach. Jednak daty granicznej Theresa May nie podała. Powiedziała natomiast, co nie spodobało się Brukseli, że Londyn nie zamierza uznawać po Brexicie jurysdykcji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, gdzie Europejczycy mogliby dochodzić swoich praw. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Choć nie ma już obiadów w szkołach, będą w świetlicach i na półkoloniach. W wakacje dzieci dostaną ciepłe posiłki z programu Pajacek Polskiej Akcji Humanitarnej. To pierwsza wakacyjna edycja Pajacyka. Koordynatorka programu Pajacyk Magdalena Szymczak mówi, że z dożywiania w czasie wakacji skorzysta około 1200 dzieci w 26 placówkach. Rozpoczynają się wakacje. Dla większości dzieci jest to bardzo wesoły czas. Natomiast są też dzieci, które idą na wakacje ze świadomością, że już nie dostaną posiłku darmowego w szkole. Postanowiliśmy podjąć to wyzwanie. Magdalena Szymczak powiedziała, że posiłki będą miały różną formę, ale zawsze dostosowaną do potrzeb dzieci i możliwości dostępnej kuchni. Część organizacji deklarowała, że będą to obiady. część deklarowała, że będą to posiłki przygotowywane wspólnie przez dzieci. Czasami organizacje mają swoje małe kuchnie, więc dzieci też wspólnie gotują na przykład jakieś posiłki, które można podciągnąć pod posiłek obiadowy. Więcej informacji o programie dożywiania, który prowadzi Polska Akcja Humanitarna, można znaleźć na stronie internetowej pajacyk.pl. Bożena Falkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Michał Gąsiorowski o sporcie. Nasi lekkoatleci byli o krok od złota na drużynowych mistrzostwach Europy. W Lille liczył się każdy punkt, więc Polacy byli bardzo zmobilizowani. Swoje konkurencje wygrali ostatniego dnia Paweł Fajdek w rzucie młotem, Kamila Litwinko w skoku wzwyż, a także sztafeta 4x400 metrów pań. Byliśmy stawiane za faworytki, ale wiadomo, że bycie postawionym przed biegiem jako faworyt jest dość, może nie stresujące, ale motywujące, ale troszeczkę no zawsze są obawy, że co będzie, jeżeli nam się nie uda. Ale się udało i zdobyliśmy dużo punktów dla drużyny. Mówiła Iga Baumgart. Ostatecznie mistrzostwa wygrali jednak Niemcy o 26,5 punktu przed biało-czerwonymi. Na srebrze skończyło się także na mistrzostwach Europy w piłce ręcznej plażowej. Polki w finale przegrały 0-2 w setach z Norweszkami. Trener Marek Karpiński jest zachwycony. To dla nas olbrzymia frajda, olbrzymi sukces. Przegraliśmy w setach 2-0, ale po bardzo wyrównanej walce i mecz finałowy godny rzeczywiście finału Mistrzostw Europy. Zbieramy gratulacje i za wynik, i za postawę zespołu. No, z tej postawy jestem bardzo zadowolony. Nie udało się w finale, ale i tak jesteśmy w olbrzymim szoku. Mistrzyniami Europy w koszykówce nie plażowej zostały Hiszpanki. W finale pokonały 71-55 francuski. W kraju o Mistrzostwo Polski walczyli kolarze. Skończyło się sensacyjnie zwycięstwem po długiej ucieczce Adriana Kurka. Każdy marzy o Mistrzostwie Polski. Ja jestem zawodnikiem, który bardzo często w ekipie pełni rolę pomocnika do zabierania się w akcje i tak dalej. Super, jesteśmy dumni z siebie i z całej ekipy. Nowemu mistrzowi Polski gratulował Rafał Majka. Lepiej niech wygra chłopak, który jechał 250 km w ucieczce, niż ci, co jadą na naszym kole. No, gratulacje zwycięzcy. Tak jest. Brawo, Adrian Kurek. W piłkarskim Pucharze Konfederacji znamy już pary półfinałowe. Portugalia zagra z Chile, a Niemcy z Meksykiem. Daniel Ricciardo z Red Bulla niespodziewanie wygrał Grand Prix Azerbejdżanu w Formule 1. Tak, był to z szampanem z buta. Po raz pierwszy w karierze na podium stanął 18-latek z Australii, z Kanady, Lance Stroll. W klasyfikacji kierowców Sebastian Vettel powiększył przewagę nad Lewisem Hamiltonem do 14 punktów. Vettel był czwarty, Hamilton piąty. W sporcie za godzinę więcej o żeglarskim pucharze Ameryki. Team New Zealand właśnie może zdobyć ten najstarszy sportowy puchar. 1851 rok, przypominam. Musi ci chociaż raz pokonać obrońców tytułu US Team, ale już była taka sytuacja, że brakowało jednego zwycięstwa Team New Zealand i przegrali, więc... Wtedy było jeszcze... 1-8. Tak. I tak, było 8 kolejnych zwycięstw. I Amerykanie wygrali 8 kolejnych wyścigów. Także nie wszystko jeszcze przesądzone, chociaż patrząc na to, co się działo do tej pory, no... Emocje są, prawda? Kiwi atakuje. Tak, zdecydowanie. Polecamy Państwu. Puchar Ameryki, 35. edycja. Czuwaj. Dziękujemy panu Łukaszowi, bo nam troszeczkę tutaj tak motywacji dodał, żeby w tej sprawie. Bardzo dziękujemy. No, po prostu zostawiliśmy Puchar Ameryki na deser. Na prime time. Na co? Prime time. Dobrze. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na krańcach południowych możliwe burze. Po południu większe rozpogodzenia, wiatr zachodni, umiarkowany. Na wybrzeżu dość silny w porywach do 60, a w czasie burz nawet do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura od 17 stopni w Suwałkach, 20 w Szczecinie i Augustowie, 22 w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, 24 w Lublinie i Szklarskiej Porębie, do 27 stopni w Rzeszowie. Te temperatury to oczywiście w cieniu i w prime time. Tak. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup Smart TV LG 43 cale klasa A++ za 1649 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Cieszynie i Świeradowie Zdroju na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Już teraz w Lidlu. Ponad 30 artykułów kosmetycznych w supercenach. A dodatkowo kawa rozpuszczalna Jakobs Kronog 18,99 za 200 gramów. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego.

i OLT Express. Czy pan czeka na ustalenia komisji śledczej? Czy ma pan już jakieś własne wnioski na podstawie tego, co no w końcu opinia publiczna także, ale ministrowie również mogli się dowiedzieć do tej pory? Na pewno z tych z treści tych przesłuchań, jak i z materiałów pewne wnioski się nasuwają, ale komisja jest po to, żeby bardzo precyzyjnie wszystko wyjaśnić, wszystkie przyczyny, skutki i efekty właśnie tych działań, a właściwie zaniechania działań przez służby państwa w stosunku do Amber Gold. Ale ja pytam o te, które się panu nasuwają, tak, jeśli już się nasuwają. Dla mnie to jest jednoznaczne, że użyto syna premiera do tego, aby znaleźć parasol nad firmą Amber Gold. Niestety z pełną świadomością, jak się ukazuje z zeznań Michała Tuska, podjęto tą współpracę, bo sam Michał Tusk powiedział, że z ojcem wiedzieliśmy, że to lipa. Czyli właściwie wiedzieli, w co się pakują i ten parasol ochronny tworzyli. Zresztą no, tak to wynikało. Służby nie reagowały, prokuratura, sąd, Komisja Nadzoru Finansowego na początku ostrzegała, później już nie, więc Urząd Skarbowy, a więc Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To, że było bardzo wyraźnie widać. Marcin P. miał czas na likwidację swojego interesu, na ulokowanie gdzieś pieniędzy, wiedząc, że jest podsłuchiwany, a jednak miał ten No właśnie, no to tym bardziej jest to bulwersujące, jeśli był przekonany o podsłuchach i nadal lokował swój majątek, wyprowadzał swój majątek, czyli to było no, bardzo dobrze przemyślane, zorganizowane przestępstwo. Niestety szkoda, że nasze władze to przestępstwo nad nim roztaczały parasol ochronny, takie odnoszę wrażenie. Panie ministrze, szef SPD, kandydat na kanclerza Niemiec, były szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz kolejny raz uderza w Polskę, mówiąc, Polska i Węgry to kraje, które kwestionują tolerancję i otwarcie na świat. Jest wiele cytatów, ale już ich oszczędzę. Krytykuje też kanclerz Merkel za pobłażliwość wobec nas. Czyta oraz prezydenta Emmanuela Macrona krytyka robi jakieś wrażenie na polskim rządzie? To jest jakiś przyczynek do refleksji, czy nie? Znaczy, smutne jest to, że politycy krajów europejskich, takich jak Niemcy, czy we Francji, to choćby nawet już sam prezydent, wypowiadają się w taki sposób, ingerując w wewnętrzne sprawy Polski. Bo to rząd polski odpowiada za bezpieczeństwo Polaków w Polsce, a nie prezydent Francji, ani również polityk niemiecki. Ja bym radził, żeby jednak zajęli się bardziej zapewnieniem bezpieczeństwa w swoich krajach, w Niemczech, we Francji. Natomiast nie zarządzali wewnętrznymi sprawami Polski. To jest moja odpowiedź na tego typu insynuacje polityków zachodnioeuropejskich. Ale nieprzejednana postawa rządu wobec relokacji uchodźców może, pana zdaniem, spowodować konkretne skutki finansowe, na przykład to, że w przyszłości będziemy mieć mniej pieniędzy niż moglibyśmy mieć? Nie sądzę, bo takie powiązanie akurat decyzji o uchodźcach z budżetem europejskim nie ma żadnych podstaw prawnych i my, przystępując do Unii Europejskiej, przystępowaliśmy na warunkach określonych w traktatach. Później co prawda te traktaty były modyfikowane w Lizbonie, ale też tam nie ma mowy o nakazie wprowadzania uchodźców i sankcji z tego powodu nakładanych, więc w tym momencie nie sądzę, żeby te sankcje mogły być skuteczne. Poza tym absolutnie nie ma możliwości łączenia w jakikolwiek sposób decyzji budżetowych. Budżet Unii Europejskiej określany jest i wyznaczany jest na podstawie ogólnych parametrów, algorytmów, z których między innymi na podstawie rozwoju gospodarczego, wpłat do budżetu. Przypominam, Polska też wpłaca do budżetu Unii Europejskiej i będzie wpłacać ciągle coraz więcej ze względu na wzrost gospodarczy. I oczekujemy oczywiście tego sprawiedliwego podziału środków europejskich, a nie uwarunkowania jakimiś szantażami. No dobrze, ale tu jest mowa o solidarności, właściwie o braku solidarności. A co Polska, która oczekuje od Unii Europejskiej na przykład solidarności energetycznej, sama oferuje w ramach Solidarności, nie pytam o energetyczną, ale w ogóle w ramach europejskiej Solidarności. Solidarności energetycznej oczekuje i nie uzyskuje jej. To jest jedna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o Solidarność w sprawie uchodźców, to Polska przyjęła inną metodę pomocy, znacznie skuteczniejszą. Przyjęła metodę pomocy na miejscu, tam gdzie są problemy. Wiele milionów złotych, wiele set milionów złotych przeznaczamy na tą pomoc i tam przeznaczone środki finansowe są wielokrotnie, może nawet kilkudziesięciokrotnie skuteczniejsze. I to wystarczy, żeby pokazać tę solidarność Zachodowi? To jest pokazanie innego sposobu pomocy rejonom zagrożonym, a nie sprowadzanie ludzi. Zresztą tak naprawdę to problem uchodźców to nie jest problem tylko, a właściwie może nawet małym marginesie terenów objętych wojną, tylko są to najczęściej emigranci zarobkowi z Afryki Północnej, więc tutaj tą politykę możemy sobie stosować. Natomiast chyba wszyscy zapomnieli w Europie Zachodniej, że my też mamy grupę, której bardzo wyraźnie pomagamy, o wielkiej skali. To są między innymi Ukraińcy, szczególnie ci, którzy przyjechali. Ale jak my pomagamy Ukraińcom? Ukraińcy pomagają sami sobie, nie wiem, sprzątając mieszkania, pracując w sklepach. My mamy na myśli tutaj przyzwolenie i dobre przyjęcie tych obywateli Ukrainy, którzy przyjechali ze Stanów, z obszarów objętych wojną tak naprawdę, czyli z Donbasu, ze wschodniej Ukrainy. Jak duża to jest, panie ministrze, grupa? Znaczy, trudno rozróżnić obywateli Ukrainy takich czy innych, ale na pewno jest to znacząca grupa, a obywateli Ukrainy w Polsce szacuje się, że jest około blisko miliona, więc naprawdę w tym momencie mówienie, że jesteśmy nieczuli na Ale to jest chyba taka pomoc wzajemna, bo ci Ukraińcy też pomagają polskiej gospodarce. No tak, ale generalnie imigracja polega na tym, żeby ci, co przyjeżdżają, uczestniczyli w tworzeniu dobra narodowego danego kraju i tak dalej. Więc jeśli na przykład Niemcy wpuszczali imigrantów przed laty bardzo chętnie, dlatego że też ze względów ekonomicznych liczyli na to, że będą pracować i tworzyć ich produkt narodowy brutto. Więc teraz nie powinni się dziwić, że jeśli przyjęli taką politykę, to teraz mają to owoce. My, jeśli przyjęliśmy politykę otwartą na przykład na Ukraińców, to też za to będziemy ponosić odpowiedzialność, jeśli cokolwiek by się miało stać. Więc tutaj musimy mierzyć to proporcjonalnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Czyli my jesteśmy na wschodzie Europy, więc pomagamy szczególnie tym krajom, które są blisko nas. Panie ministrze, premier Beata Szydło poleciła ministrowi zdrowia wstrzymać konsultację projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, który przewiduje komercyjne usługi lecznicze właśnie w szpitalach. Jeśli wstrzymać, to nie znaczy, że wyrzucić do kosza, czyli ta ustawa jednak będzie brana pod uwagę w przyszłości? To jest był jeden z pomysłów Ministerstwa Zdrowia. On jak gdyby został ujawniony, uważamy, że zbyt wcześnie, dlatego że nie było pełnych uzgodnień rządowych. Trzeba na spokojnie to zanalizować i po rozważeniu ewentualnych korzyści, strat i szkód z tego powodu podjąć decyzję i stąd jak gdyby... Czyli to nie jest tak, że niebo nie? Niebo, niebo... Spokojny czas na analizę. Generalnie my wyznajemy zasadę, że służba zdrowia jest bezpłatna i takiej zasady się trzymamy. Ale panie ministrze, pan przecież wie, że już w tej chwili taka działalność jest możliwa tylko w szpitalach czy w innych placówkach służby zdrowia, które mają status spółek prawa handlowego, ale są publiczne. Jeśli mówimy o działalności odpłatnej, to każdy pacjent ma prawo do bezpłatnego leczenia i takiej zasady będziemy się trzymać, więc... No dobrze, ale ja właśnie mówię, że to już obowiązuje w pewnym typie własnościowym, czy też organizacyjnym tych szpitali. W szpitalach prywatnych jest możliwość zarabiania, mimo że one są o charakterze publicznym, ale tu mówimy o własności, czyli są prowadzone przez podmioty prywatne, czyli spółki. Natomiast te szpitale, które są publiczne o charakterze tym, że ich organem założycielskim jest samorząd lub państwo, takiej zasady nie ma i uważając, że służba zdrowia jest bezpłatna. Jeśli nie będzie bardzo istotnych argumentów, to takiej zasady odpłatności nie będzie. No tak, argument jest taki, że jest nie tyle, ile trzeba pieniędzy z NFZ-u i że po prostu jest sprzęt, są tak zwane moce przerobowe, które mogłyby być wykorzystane, a nie są. Generalnym problemem służby zdrowia jest to, że jest bardzo dużo sprzętu niewykorzystanego i to nie jest problem w tym, że jak będziemy pozwalać na prywatne leczenie, to sprawa się uprości, tylko jednak problem w dobrym wykorzystaniu, a więc ta zafunkcjonowanie ustawy o sieci szpitali, zobaczymy jak będzie działać, więc być może zrobi to, że ten sprzęt będzie wykorzystany znacznie lepiej, bo to nie jest problem ilości sprzętu, problem jest obsługi. Oczywiście pieniędzy w służbie zdrowia jest zawsze za mało. Rząd pracuje nad tym, żeby było więcej tych pieniędzy w służbie zdrowia, w tej publicznej części służby zdrowia i tego się na razie trzymamy. Będzie więcej, jeżeli będzie budżetowanie, to będzie więcej? Nie chciałbym dzisiaj przesądzać na ile, ale na pewno będzie więcej. Panie ministrze, co w końcu będzie z tym zakazem, czy też ograniczeniem handlu w niedzielę? Bo można mieć wrażenie, że jest to taki gorący kartofel, bo jakoś tak jest odsuwane ostateczne rozwiązanie. Wiadomo, że projekt jest w Sejmie, ale rząd, jak to się mówi, musi machnąć chorągiewką, żeby doszło do uchwalenia tego projektu. A to są ciągle nowe pomysły. Znaczy, rząd wydał swoje stanowisko rekomendujące pracę nad tym projektem w komisji w Sejmie. Natomiast ile tych niedziel będzie wolnych od handlu, to jest do dyskusji w Sejmie. Oczywiście są bardzo różne z tej strony opinie. Liderzy Solidarności mówią, że się już niecierpliwią, że to tak długo trwa. Tak, liderzy Solidarności mówią, że powinny być wszystkie wolne niedziele. No i nie podoba im się też pomysł, żeby tylko były otwarte sklepy, znaczy żeby w ogóle były otwarte sklepy, bo też taki pomysł się pojawił, żeby były do pierwszej, drugiej otwarte. Ja myślę, że tutaj bardziej będzie dyskusja na temat, czy handel w niedzielę będzie zakazany we wszystkie, czy w niektóre. I tu jest jak gdyby pole do tego kompromisu. A kiedy może być rozstrzygnięcie? Od kiedy to może obowiązywać? Trzeba to oczywiście cały czas przedyskutować. No, są dwa sprzeczne interesy. Pracodawcy nie chcieliby w ogóle wolnego zakazu handlu w niedzielę. Solidarność chciałaby całkowicie. Gdzieś trzeba to wyważyć. Bardzo długo trwa. No, bo jest to trudny problem do rozwiązania. I na koniec chciałam zapytać, czy jest dostępny gdzieś dokument z audytu spółek Skarbu Państwa? Bo Fundacja E-Państwo twierdzi, że nie ma takiego dokumentu, gdyż on występowała i nie dostała. To znaczy, dokument jest, natomiast nie jest to dokument jawny. W audyt zaangażowane były bardzo służby również, CBA też, jak zresztą Państwo pamiętacie. I trudno, żeby publikować teraz audyty, bo wtedy byśmy całkowicie zmarnowali pracę audytorów. Ale odbył się kompleksowy, są bardzo obszerne materiały i te materiały zostały przekazane do stosownych służb, są zawiadomienia prokuratorskie. Proszę tylko teraz zwrócić uwagę, Police. No tak, to jest między innymi to dowiadujemy efekt, się właśnie w ten sposób. Ale efekt tego audytu, natomiast jeśli byśmy audyty publikowali, to tak jakbyśmy ujawniali, nigdy prokuratura nie ujawnia argumentów, których używa w akcie oskarżenia. No proszę zrozumieć, wtedy byśmy dawali oczywiście argumenty tym, którzy by chcieli się bronić, a my chcemy zrobić to skutecznie. Dziękuję bardzo. Minister Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle.

wewnątrz tygodnika. Paniczna wyprzedaż u prezesa Amber Gold Marcina P. spieniężał wszystko, 10 kg złota w sztabkach i samochody, a mieszkania pospiesznie przepisywał na rodzinę. Tak wyglądała rzeczywistość oszusta na przełomie lipca i sierpnia 2012 roku, tuż po upadku OLT Express. Ile takich ruchów wykonał wcześniej, korzystając z bezczynności służb? Pyta w sieci. Kto mu w tym pomagał? Darowując de facto 2 miesiące nieskrępowanej przestępczej działalności, kto zapewniał osłonę medialną? Dotarliśmy do treści stenogramów z przesłuchania ABW założonych Marcinowi P. Założonych, zaznaczmy to wyraźnie, o wiele za późno, pisze w sieci. Także w najnowszym wydaniu w sieci Skok na polską kasę. Ci, którzy sięgali do rozprutej polskiej kasy, muszą być wściekli, a co najmniej bardzo rozczarowani, że sejf został zamknięty. I tu takie wyliczenia, ile Polska straciła w latach 2008-2015. Miała stracić łącznie według sieci 300 miliardów złotych, w tym 180 miliardów złotych na podatku VAT, 70 miliardów złotych na podatku CIT, 30 miliardów złotych na paliwach, 10 miliardów wskutek złej reprywatyzacji, 10 miliardów złotych na budowie dróg i autostrad. Więcej na ten temat w tygodniku w sieci. Przechodzimy do Newsweeka. Tutaj tytuł z okładki: pokolenie złych na Polskę. Mieli być wspaniałymi dziećmi naszej wolności, ale odrzucają osiągnięcia rodziców, liberalizm i całą trzecią RP. Czytamy, zadaniem nas młodych jest to, żeby położyć kres temu zbrodniczemu systemowi ulepionemu przez polityków Okrągłego Stołu. Tak twierdzi Jakub Szostek, gimnazjalista z Sandomierza. Jak pisze Newsweek, głos ma jeszcze dziecięcy, ale gdy z okazji Dnia Dziecka wszedł na sejmową mównicę, wykrzykiwał, że Unia próbuje wepchnąć do Polski hordy imigrantów, że nie można czuć się bezpiecznym we własnym domu, skoro państwo ogranicza dostęp do broni. Tych, których wychowanie przypadło na czas po 1989 roku i po których wszyscy tak wiele się spodziewali, coraz częściej nazywa się pokoleniem dryfującym, pisze Tygodnik. A jak mówi psycholog, socjolog dr Michał Lutostański z Uniwersytetu SWPS, urodzeni w czasach późnej komuny, dzisiejsi 30-latkowie wychowani w okresie wyżu demograficznego, wiedzieli, że będzie ciężko i jeśli w ogóle coś dostaną, to super. Tymczasem ci urodzeni po 1989 roku byli wychowywani w duchu: wszystko jest możliwe. Żyli w przekonaniu, że chcieć to móc i teraz chcą, ale nie dostają. Czują się oszukani, mówi socjolog. Dzisiaj rusza znów komisja do spraw reprywatyzacji. Pierwsze przesłuchania. I tym tematem zajmuje się w najnowszym wydaniu Tygodnik do Rzeczy i opisuje jeden przypadek Macieja M. Maciej M. dziś będzie zeznawał właśnie przed Komisją do Spraw Reprywatyzacji. Maciej M., warszawski kupiec roszczeń, jeden z czołowych reprywatyzatorów. Zdaniem prokuratury oszukał Skarb Państwa na co najmniej 46 milionów złotych. Przed komisją zostanie doprowadzony prosto z aresztu śledczego. Maciej M. wspólnie z synem planowali między innymi przejęcie atrakcyjnych działek przy ulicy Twardej 8 i Twardej 10 w Warszawie. Przed wojną stały tam kamienice należące wówczas do kilkorga żydowskich właścicieli. Stracili do nich prawo w 1957 roku na podstawie tak zwanego dekretu Bieruta, gdy miasto zaczęło zwracać dekretowe nieruchomości działkami przy Twardej 8 i 9. Zainteresował się Maciej M. Cała ta skomplikowana i długa historia opisana jest w Do Rzeczy. I jeszcze Tygodnik Wprost, który dziś publikuje listę najbogatszych Polaków. To pierwsze 3 miejsca tylko podam. Na pierwszym miejscu Dominika i Sebastian Kulczykowie, 15,5 miliarda złotych. Drugie miejsce Zygmunt Solorz-Żak, 11,5 miliarda złotych. Trzecie miejsce Michał Sołowow, 8 miliardów 300 milionów złotych. I jeszcze coś z tematów zagranicznych, jeżeli chodzi o Wprost. Urlop na peryferiach. Czyli jeśli statystyki i specjaliści do spraw terroryzmu mają rację, w tym roku najbezpieczniej będzie spędzać wakacje na europejskiej prowincji. Do krajów, które cieszą się właśnie z tych powodów zagrożenia terrorystycznego największą popularnością, to Portugalia, ale także Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Węgry, Słowenia czy Szwajcaria. I to Tygodnik Wprost. Dziękujemy. Tygodniki 4. Naliczyłem dobrze. Naliczyłem cztery tygodniki. Dziś przeglądał dla Państwa Marcin Pośpiech. Za 17,5 minuty będzie 9. Teraz pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego. I tego się można było spodziewać. Nawet powiedziałem, że tego się będzie można było spodziewać. I tego się można było spodziewać. I spodziewane pierwsze miejsce, czyli Depeche Mode oczywiście. We are not big yet. We have not a... We have no respect. We

za 9,5 minuty dziewiąta. Przeboje trójkowej rozrywki. A co my dziś? My dziś posłuchamy monologu z serii Gry i Zabawy Towarzyskie nadawanej w magazynie 60 minut na godzinę w drugiej połowie lat 70. Tekst autorstwa Anny Fedorowicz, wykonanie Jacka Fedorowicza w wielu odsłonach. Gry i zabawy towarzyskie. Więc ponieważ ostatnio takie dziecinne zabawy były tutaj lansowane, takie dla małych dzieci, to ja sobie przypomniałem taką uroczą zabawę i mogę was szybciutko nauczyć. Jeżeli prosta, to może od razu spróbujemy, co? No pewnie, prosicie. Więc tak, robić. Więc ja stoję w środku, a wy chodzicie dookoła i śpiewacie sobie. Stoi ja różyczka w czerwonym wieńcu. My się słajamy, jako dalej. Bardzo dobrze. I teraz musicie się kłaniać. Jak śpiewacie, że się kłaniacie, prawda, to się kłaniacie. A ja sobie stoję ślicznie jak różyczka w środku i jak się strofka kończy, to ja się chwilę zastanawiam, prawda? A potem biorę sobie kolegę kierownika sobie oczywiście biorę. Sekundę, wy mnie dosłownie weźmiecie. A gdzież bym śmiał? Nie, po prostu kolega kierownik staje jako różyczka. I teraz my śpiewamy, a kolega wybiera. Bardzo mi się podoba ta zabawa, tylko wiecie, myśmy powinniśmy ją udoskonalić, bo ja, prawda, nie posiadam jasności, no, komu co znaczy? Nie, no bo to jest dowolne. Kogo kochasz, tego bierz. Ja by tu nie mieszałem miłości. Nie należy traktować tego tekstu dosłownie, mnie się wydaje. Chodzi tylko o wybranie kogoś z grona kolegów, tutaj prawda? Tutaj ja posiadam jasność, tylko wiecie, aby ja kogoś wybrałem, ja muszę posiadać jakieś przesanki. Wyście powinniście mnie jakoś naprowadzać na właściwy wybór, prawda, koledzy? Bo przecież ja się wymyślam, o co chodzi. Każdy z nas musi się zareklamować. Że jest dobry. Ja masz w tej swojej telefonii. Ja wiem czego, jak koledze kierownikowi. Kryteriów. Lepiej nie udoskonalajcie, bo zepsujecie. Każdy z nas musi coś ofiarować. Ja na przykład deklaruję uroczyście, że pozamiatam gabinet koledze kierownikowi. Co za więcej? Ja mogę poczęstować czekoladą, jeżeli mi się nie rozpuściła w kieszeni. Ale co jest to? O co chodzi, kolega kierownik? Nie, właśnie o to miał chodzić. No to najpierw piosenka. Nie, słuchajcie, piosenka jest niepotrzebna. Piosenka przedłuża tą mniłą zabawę. Niepotrzebnie przedłuża. Co wy deklarujecie, kolego tłumaczu? $1, nie rozumiem. No to wejdźcie. A kolego Fedorowicz, niech daje tą czekoladę. Wyście nie powinniście być go osobny, kolego. Wtedy tylko proszę dać. Ja mogę dać, jeżeli mnie kolega kierownik wybierze, to wtedy ja daję czekoladę. Nic podobnego najpierw dawacie, a potem czekacie cierpliwie na moją decyzję. No, gdzie ten dolar, Co kolega Kuchmniszcz ofiarowo wywuje? No więc ja mogę powiedzieć, co kolega tłumacz mówił wczoraj o koledze kierowniku. Proszę uszka, więc najpierw powiedział, że... A dalej było po angielsku, ale tych słów już nie było w słowniku. No więc wiecie, koledzy, to ja już posiadam pewną jasność. Czekolada od kolegi Fedorowicza była roztopiona, taka aestetyczna, nie smakowała mi. Dolar mi się nie podoba, nieadny jest. Jednym słowem, kolega Kuchmniszcz mnie ujął najbardziej i ja wybieram kolegę Kuchmniszcza jak najbardziej. A on oczywiście wybierze kolegę kierownika i co to za zabawa? Będziecie się tak wybierać jeden drugiego? To jest bardzo mniła zabawa, bo koledzy, którzy nie zostali wyróżnieni, muszą zrozumieć, że muszą sobie zasłużyć. Bardzo pedagogiczna zabawa, my ją wylansujemy. Otóż to i bardzo panom Jackom dziękujemy. Andrzej Zakrzewski przygotował dla państwa także ten dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia mówimy. Agnieszka Stępień, Michał Jakubik, Piotr Łodej i Marcin Łukawski, a po 9:00 pan redaktor Niedźwiedź się z państwem spotka. We got carried away. I can't hold on to an empty space.